نیچے رکھ دیا. آٹھویں تاریخ کو یہ نکلے اور وہاں کوفہ میں آٹھویں تاریخ کو ان کے ججے کا بھائی حضرت مسلم بن عمیر کو گرفتار کر لیا گیا. اور ابھی آپ نے ایک دن کا فاصلہ طے نہیں کیا ہوگا, یہ دوسرے دن نویں تاریخ کو حضرت مسلم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. حضرت مسلم بن عمیر کو گرفتار کرنے کے لیے جس پولیس افسر کو بھیجا گیا ان کا نام تھا محمد ابن اشعث ابن قیس. یہ مشہور صحابی حضرت اشعث ابن قیس کے صاحبزادے ہیں اور اشعث ابن قیس کے بارے میں تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے, آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے. اور محمد ابن اشعث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے. کہتے ہیں کہ جب مسلم ابن ابی کوفہ میں پہنچے اور وہ مختار ابن ابی عبید ثقفی کے گھر میں ٹھہرے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کی اور ہر آدمی بڑھ چڑھ کر کے آپ کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرانے لگا, تو یہ بھی ان خواص لوگوں میں سے تھے جو شریک محفل تھے لیکن یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے ان سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جہاں تک آپ کے مشن کا تعلق ہے اور مسلم اتحادی جس مشن کو لے کر آئے ہیں دل سے میں اس مشن کا ساتھ دوں گا, لیکن اگر کچھ خون خرابی کی بات آئی تو میں اس طریقے کے کسی بھی فتنہ و فساد کے معاملے میں شریک ہونے کا روادار نہیں ہوگا. اور جب ابن زیاد کے پہنچنے اور اس کی سختی اور اس کے صریح حکم اور عزم کے سامنے جب کوفہ والے اپنا قبلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے تو یہ تو بیچارے ایک کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں کسی بھی فتنہ و فساد کے معاملے میں اپنی شرکت کروں گا, یہ تو پہلے ہی سے الگ تھلگ تھے. لہذا جب ان کو حکم ہوا کہ آپ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لائیے تو یہ نہ چاہتے ہوئے باطل ناخواستہ ہانی ابن عقبہ کے مکان پر پہنچے اور انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا. حضرت مسلم ابن عقیل جب گرفتار ہو کر لائے جا رہے تھے تو رونے لگے. محمد ابن اشعث ابن قیس کو بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ اتنے بڑے مشن پر کام کرنے والا آدمی بچوں کی طرح رو رہا ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھ بیٹھے کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر کوئی بڑا مشن لے کر چلے تو وہ معمولی معمولی باتوں پر یہاں تک کہ جان دینے کی بات آئے تو مسکرا کر جان دیتا ہے, آنسو بہانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو لوگ کوئی مشن لے کر اٹھتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ مشن جتنا بڑا ہوتا ہے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والا اتنا ہی زیادہ حوصلے مند ہوتا ہے. وہ موت کو تو بازی کے اتوا سمجھتا ہے, بچوں کا کھیل سمجھتا ہے. ہندوستان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور آزادی کی تحریک اٹھائی اور اس تحریک کو لے کر چلے, ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مشن, ایک بہت بڑی تحریک تھی. مسکرا مسکرا کر کے ان لوگوں نے پھانسی کے پتوں کو چھوڑا ہے. ہندوستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مشن لے کر اٹھے تھے, حکومت کے خلاف بغاوت والی بات تھی, یہ بچوں کی طرح ہوتے جا رہے تھے. تو محمد ابن اشعث ابن قیس جو انہیں گرفتار کر کے لے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ حیرت ہے کہ رو رہے ہیں, رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنی جان کے بارے میں نہیں رو رہا ہوں, میں تو حسین اور ان کے قافلے کے بارے میں رو رہا ہوں, مجھے اپنی جان کے بارے میں پرواہ نہیں ہے, مجھے حسین کی فکر ہے. اور اتنا میرے اوپر تم احسان کرو کہ ان تمام حالات کو لکھ کر کے حسین کو خبردار کر دو کہ وہ کوفے کا قصد نہ کرے, اس لیے کہ حالات ابن زیاد کے آنے کے بعد مکمل بدل گئے. یہاں جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی کسی آدمی کا پتہ نہیں ہے. ایک دو دن کے اندر 12,000 آدمی جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی کسی کا بھی پتہ نہیں ہے. 12,000 میں سے 12 آدمی بھی میرے گرد موجود نہیں ہے. اور محمد ابن اشعث ابن قیس نے اس بات کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں ضرور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھوں گا اور ان کو ان حالات کے تعلق سے آگاہی دے دوں گا. لیکن یہ خط اس وقت پہنچا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے, خط پہنچنے میں دیری ہو گئی. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلنے لگے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی آپ کے خیر خواہ تھے سبوں نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ کوفے کا تخت مت کریں, جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مطیع ہیں, ان تمام خلیفاؤں نے خیر خواہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. ایک عزم بن گیا تھا, ایک محکم ارادہ ہو گیا تھا, اس کے خلاف آپ کوئی بات سننا تک گوارا نہیں کر رہے. اور تبری وغیرہ نے تو یہ لکھا ہے, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یزید کا خط حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام آیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ حسین تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, انہیں روک دو, جس چیز کا یہ قصد کر رہے ہیں اسے کہو. اور اس میں لکھا تھا کہ حسین تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, انہیں روک دو, جس چیز کا یہ قصد کر رہے ہیں اسے کہو کہ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیں, یہ ان کے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر نہیں ہے, اور اس کا جواب مجھے لکھ کر کے دو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے اس خط کا جواب لکھا. اور خط کے الفاظ تبری نے یوں نقل کیے ہیں, جواب جو لکھا انہوں نے یزید کو, کہ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ خُرُوجُ الْحُسَيْنِ لِأَمْرٍ تَكْرَهُهُ وَلَسْتُ أَدْعُو. فِيمَا تَجْتَمِعُ بِهِ الْأُمَّةُ وَتُطْفَى بِهِ السَّايَةُ. کہا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ حسین کا نکلنا اور ان کا خروج کسی ایسے معاملے کے بارے میں نہیں ہوگا جس سے تم کو کوئی دشواری پیش آئے جس کو تم ناپسند کرو, اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا جس سے امت کے درمیان اتفاق باقی رہے, اتحاد قائم رہے اور بغاوت کی فضا مت پھیلے. یہ جواب لکھنے کے بعد تبری کا کہنا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر آئے اور کہا کہ دیکھیے آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیجیے, اس طرف کا رخ ہی مت کیجیے, اور اگر آپ نہیں مان رہے تو کم سے کم موسم حج گزر جانے دیجیے. ارے اس دن نکلے ہیں جس دن حاجی مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوتے. حاجی لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 8 تاریخ کو یوم تربیہ کو 8 تاریخ کو حاجی مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوتے. یہ حج کا ایک رکن ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایام حج ہی میں حج کا احرام نہیں عمرے کا احرام باندھا تھا, اور عمرے کے ارکان پورے کر کے حاجی جب مینا کے لیے قربانی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یا مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, قربانی کو دس کوٹ یہ 8 کو مینا کے اندر جانا ایک طریقے کا رکن ہے. حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں جس دن 8 تاریخ کو مکہ پہ, اس دن یہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حاجیوں نے حج کا احرام باندھ رکھا ہے اور انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے, اور عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر یہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا یا اولا تو کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیجیے, اور اگر نہیں مان رہے تو کم سے کم موصول حج اللہ جانے دو. آس پاس کے جو شہر ہیں وہاں بھی حالات کا جائزہ لیجیے, اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی قدم اٹھائیے. آپ فی الحال کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیں, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس دوبارہ مقرر سے مقرر نصیحت کو بھی رد کر دیا, اس پر عمل نہیں کیا. اور کون سارے خیر خواہوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے ان کو کوفہ جانے سے بات رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور سمجھایا, جن میں سر پہلے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ ہیں, حضرت واقع اللیثی ہیں, حضرت مسور بن بکرمہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے ہیں کہ اپنی جان کے بارے میں اللہ سے ڈریے, اپنے گھر پہ بیٹھے رہیے, خدا کے لیے امام کے خلاف کچھ مت کیجیے. یہ نصیحت حضرت ابو سعید خدری کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کے ان الفاظ میں نصیحت کی کہ حسین اللہ سے ڈریے اور مسلمانوں کو آپس میں مت ٹکرائیے. یہ کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری روایات بخاری مسلم اور صحیح میں کی کتابوں میں واقع لیتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے ارادے سے بات رہیے, آپ اپنی جان دینے جا رہے ہیں, آپ اپنے ارادے سے بات رہیے, آپ اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں, کوفہ جانے کا ارادہ تک کر دیجیے. یہ حضرت واقع لیتے نے کہا. اس پر ابن بکرمہ آئے اور کہا کہ آپ کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ مت کھائیے, اتنے سارے لیٹرس آ گئے ہیں اور اس میں آپ کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ وہاں آئیں اور ثواب کو ہم یہ تسلیم کر لیں گے. آپ کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکے میں نہ آئیے, دھوکہ مت کھائیے, اور نہ اتنے زبیر کے اس قول سے دھوکہ کھائیے کہ آپ کوفہ جائیں, کوفہ والے آپ کا ساتھ دیں گے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں, کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت انہوں نے نہیں مانی, مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو انہوں نے کہا نہیں کرا, واقع لیثی کی بات کو بھی انہوں نے رد کر دیا, مسور ابن مکرمہ کی بات کو بھی انہوں نے قابل عمل نہیں سمجھا. ابو بکر ابن عبد الرحمن یہ بھائی سبا میں سے 7 جو فقیر لوگ تھے مدینہ اور مکہ اور حجاز کے اطراف میں, ان 7 فقیروں میں ایک نام ان کا بھی ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن, فقہائے سبا میں سے ایک ہے, 7 فقیہوں میں سے ایک, سبا میں 7 7 فقہا میں سے ایک ہے. ان کے والد عبد الرحمن ابن حرش وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں, تو چونکہ اہل بیت سے دلی محبت کی تشریف لائے اور کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, آپ جس ملک کا سفر کر رہے ہیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ شہر خالی نہیں پڑا ہوا ہے, وہاں عمرہ موجود ہے, حکام موجود ہیں, وہاں گورنر موجود ہے جن کے ہاتھوں میں خزانے ہیں, اور آپ کو تو معلوم ہے لوگ دولت کے لیے اپنا دین بھی بیچ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لہذا آپ کوفہ مت جائیے. اس لیے کہ جو اس وقت آپ کے حامی ہیں ان کو وہاں کے عمرہ اور حکام پیسہ دے کر کے خرید لیں گے, ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچیں تو جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ کے خلاف ہو جائیں. بہت شاندار مشورہ دیا ہے اور وہی ہوا جو بات انہوں نے کہی. یہ کون ہے؟ ابو بکر ابن عبد الرحمن کے والد حضرت عبد الرحمن ابن حارثہ ہیں۔ ان کی ایک اور نصیحت کو تبری اور ابن عثیر میں لکھا ہے، جس کے اندر سمجھانے کا جو پیرایا ہے بڑا ہی دل گدار ہے اور بڑا ہی دل نشین ہے کہ دیکھیے، جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کے والد بھی وہیں گئے تھے، اور آپ کے والد کو وہ لوگ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں، اور آپ اپنے والد سے زیادہ حوصلہ مند نہیں ہے، آپ کے والد آپ سے زیادہ حوصلہ مند تھے، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے والد کو آپ سے زیادہ چاہتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہی کو لے کر کے معاویہ کے خلاف چلے تھے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ان کی حرکتوں نے آپ کے والد کو خون کے آنسو رلائے، اور وہ مرتے دم تک ان کے حالات پر افسوس کرتے رہے اور خون کے آنسو بہاتے رہے، اور ان کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا تجربہ ہوا کوفیوں کے تعلق سے، انہوں نے بھی آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کوئی وفا نہیں کی۔ لہذا جو لوگ آپ کے والد کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، وہ بھلا آپ کے ساتھ غداری کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دلیل تھی عبد الرحمن ابن حرث کی، جن کے بیٹے حضرت ابوبکر یہ فقہائے سبا میں تھے۔ اتنی پیاری نصیحت کے اوپر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کان نہیں، بات نہیں مانی۔ آٹھویں تاریخ کو یہ مکہ سے روانہ ہو گئے، ان کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر جو کہ مدینہ کی ایک با اثر شخصیت ہے، اور حجاز کے اندر ان کا ایک وقار ایک دبدبہ ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ جعفر کون ہے؟ جعفر طیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ذات، آپ کے ججا کا بھائی، ابو طالب کے بیٹے جعفر ابن ابی طالب، اور شہید موتا، جنگ موتا میں شہید ہوئے حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے دونوں ہاتھ مخالفین نے گاڑ دیے جنگ کے اندر، تلوار لگی ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے عالم تھام لیا، عالم گرنے نہیں دیا جب تک جان میں جان رہے، اور کہتے ہیں کہ جب ان کو میدان جنگ سے لایا گیا تو ان کی پیٹھ کے اوپر تقریباً 90 گھاؤ تھے، آگے ایک بھی وار نہیں تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ گئے، سامنے سے تمام وار ہیں، پیٹھ کے اوپر ایک وار نہیں، سامنے تمام وار ہیں، پیٹھ کے اوپر کوئی وار نہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ سارے کے سارے وار سامنے کی طرف ہیں، اور تقریباً 90 گھاؤ ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک سامنے، لیکن پیٹھ کے اوپر ایک بھی گھاؤ نہیں، ایک بھی زخم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ کا منظر دکھا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زید بن حارثہ جو کہ فوج کے کمانڈر ان چیف نے علم گھوڑے سے گر گئے، اور علم اب جعفر ابن ابی طالب کو اٹھا لیا، اور دیکھو جعفر ابن ابی طالب دانے شجاعت دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے علم اٹھا لیا، اور اب یہ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے، اور انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے علم کو اٹھا لیا، اور اب نیزا آ کر کے ان کے سینے سے گھس جاتا ہے، یہ نیچے گر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، میدان جنگ کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دکھا دیا گیا، اور اب علامہ عبداللہ ابن رواحہ اٹھا رہے ہیں، اور دیکھو عبداللہ ابن رواحہ ابھی شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کا معاہدہ جنرل ہے، ایسا جنرل کوئی پیدا نہیں ہوا اتنا بڑا کمانڈر بن رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر انہیں دو پر دیے، اور ان دو پروں کے ذریعے وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں، اس لیے کہ شہدا کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ تو عام لوگ تو اپنے برزخ ہی میں رہتے ہیں، وہ بھی برزخی زندگی ہے، لیکن ایک خاص دائرے سے وہ آگے نہیں نکلتے. جنت تو ان کا تو کھل نہیں ہوتا, لیکن شہداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معاملہ رکھا ہے کہ وہ جنت کی سیر کرتے ہیں پرندوں کی شکل میں, اس لیے کہ قیامت کے دن ان کو ان کا آدمی جسم عطا کیا جائے گا. یہ خاص معاملہ ہے شہداء کے ساتھ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بات کہی, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, کہتے زندہ ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا خالی, بل احیاء نہیں ربی, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. یہ آگے ملا کر نہیں پڑھتے, اگر ایسا ہوتا خالی بل احیاء زندہ ہے تو مان لیتے ہم کہ جیسے وہ دنیا کے اندر زندہ تھے آخرت میں بھی زندہ ہے, لیکن آگے بات ہے نا بل احیاء عند ربی, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. اب اپنے رب کے پاس کیسے زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن کیوں کہہ رہا ہے اب نہیں سمجھ سکتے تو تم اپنی ٹانگ کیوں بڑھا رہے, دماغ کا بیڑا کیوں غرق کر رہے. قرآن خود کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے اور تم خود اپنی ٹانگ بڑھا رہے, سمجھنے کی کوشش کر رہے. تو یہ خاص معاملہ شہدا کے ساتھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جعفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھ پہ بدلے جو کہ کٹ گئے ہیں, اللہ نے دو پر عطا فرمایا. ان کے ساتھ والے حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت حسین کے بہنوئی ہیں, زینب کبری انہی سے جاری ہیں, حضرت حسین کے بہنوں ہی برادر نسبتی. ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے, اس لیے کہ یہ مدینہ میں رہتے تھے, حج کے لیے آئے تھے اور اس وقت پہنچے یہ, جبکہ ان کے بارے میں کوئی تفصیل حضرت عبداللہ بن جعفر کو معلوم نہیں تھی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کافی آگے نکل چکے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں لڑکوں کو روانہ کیا اور کہا یہ بھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے, ان کو روکو اور میرا حوالہ دو کہ واپس لوٹ آئیں, اور اگر وہ واپس لوٹنے پر راضی نہ ہوں تو کم سے کم انہیں روکو, میں آ رہا ہوں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے روکو, ان سے کہو کہ رکے میں آ رہا ہوں, پہلے یہ کہو کہ واپس لوٹ آئے اور میرا حوالہ دو, اور اگر میرا حوالہ دینے پر وہ واپس نہیں لوٹنے پر رضامند ہو دے تو ان سے کہو کہ ٹھہرے میں آ رہا ہوں. ان کے دونوں بیٹے روانہ ہو گئے. اس کے بعد یہ بھاگے ہوئے مکہ کے گورنر کے پاس آئے, ہماری فیصلہ امتیاز کے پاس, مکہ کے گورنر تھے ہماری اتنے سعید میں آپ, حضرت سعید میں آپ سبھی اللہ تعالیٰ صاحب والے حضرت ہماری اتنے سعید, اور مدینہ کا گورنر ولید ابن عتبہ, لیکن انہیں ایام میں ولید ابن عتبہ کو معزول کر کے مدینہ کی گورنری بھی ان کو دے دی گئی تھی ہماری اتنے سعید میں آپ کو, گویا کہ یہ والی حرم ہے, دونوں حرم کے گورنر مدینہ کے بھی اور مکہ کے بھی, اور آئے اور کہا کہ دیکھیے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیے, آپ ایک خط لکھیے سرکاری مہر لگائیے اور آدمی روانہ کیجیے کہ وہ واپس چلے آئے. تو حضرت ہماری میں صحیح نے کہا کہ آپ ہی خط لکھ لیجیے, میں مہر لگا دیتا ہوں سرکاری, جو آپ کو لکھنا ہو لکھ لیجیے میں مہر لگا دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا جس پر ہماری اتنے صحیح والی حرمین نے مہر لگائی اور کہا کہ اپنا ایک آدمی بھی میرے ساتھ کر دیجیے. تو گورنر حرمین نے مدینہ اور مکہ کے گورنر ہماری اتنے صحیح نے اپنے بھائی ہی کو ساتھ میں کر دیا, لیکن ان لوگوں کے سمجھانے پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے. تبری نے ایک روایت نقل کی ہے, عجیب سی روایت ہے, لکھتا ہے اب دیکھیے, یعنی ایسی باتیں ہیں کہ ایک بچہ بھی اس کو نہ مانے چلے جائے کہ کوئی تاریخ ہے اسٹوڈنٹ کوئی تاریخ کا طالب علم. لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کی قیادت میں سواروں کا ایک دستہ بھیجا اور کہا کہ بجب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے مکہ لے آؤ, ان کو کوفہ کی طرف مت جانے دو, اس لیے کہ حضرت عمر ابن سعید ابن عاص یہ تو یزید ہی کے گورنر ہے نا, اس لیے کہ اس وقت حکومت یزید کی ہے اور گورنر یہ یزید ہی کے ہیں. تبری لکھتا ہے کہ انہوں نے سواروں کا ایک دستہ یحییٰ جو ان کے بھائی ہیں ان کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ بجب حسین کو مکہ لاؤ, انہیں کوفہ کی طرف بن جانے دو. کہتے ہیں کہ یہ سواروں کا دستہ لے کر وہاں پہنچے تو ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر مکہ سے جانے والے سپاہیوں کو شکست ہوئی اور یہ بھاگ آئے. سمجھ میں آنے والی بات ہے, ایک آدمی مدینہ سے چل کر مکہ آیا, چار مہینے سے یہاں موجود ہے, کوفہ کے لوگ آ رہے ہیں اور ہر دو دن کے وقفے سے خطوط کی ایک کھیپ پہنچ رہی ہے. چار مہینے سے ان کا مشن جاری ہے, لیکن عمر ابن سعید ابن عاص کوئی حرکت نہیں. بات ہے کہ چار مہینے سے یہ اپنا مشن جاری کیے ہوئے, اس مشن کو مکہ کا گورنمنٹ نہیں روک رہا ہے, اور جب یہ چل پڑتے ہیں اور کافی دور نکل جاتے ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے سواروں کا دستہ بھیجا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. جو آدمی چار مہینے سے بیٹھ کر وہی مکہ میں تحریک چلا رہا ہو اور مکہ کا گورنر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہو, اور جب یہ کوفہ کے لیے نکل چکا ہو تب ان کو بجور واپس لا رہا ہو, حیرت انگیز بات, سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کا جب دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کی گرفتاری کا اس نے وارنٹ دے لیا ہے, یہ کہیں باہر بھی نہیں نکلے اور اس نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ نکال لیا. ایک پہلو بڑا عجیب ہے, ذرا دیکھو کہ عمر ابن سعید مکہ کے گورنر کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی خلافت چاہتے ہیں اور یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں یزید کی حکومت کے خلاف, تو جیسے ہی وہ اپنا مشن چالو کرتے ہیں عمر ابن سعید نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چار مہینے سے اپنا مشن جاری کیے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے مکہ کا گورنر. مورخ یہاں فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ یہاں یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین میں ایک بڑا بہت بڑا فرق رکھا ہے اور اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے, اور میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھوں گا جب تک زندہ رہوں گا. یہ یزید کا خیال ہے. ایک آدمی کے بارے میں وارنٹ نکل رہا ہے اور ایک آدمی چار مہینے سے بیٹھ کر حکومت کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا ہے اور مکہ کا گورنر دیکھ رہا ہے, کیا مطلب؟ وہیں سے حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے. اور دوسری بات, مکہ سے عبداللہ بن زبیر نکلتے ہیں صرف اپنے بھائی کے ساتھ, تو وہاں سے سواروں کا دستہ ان کو پکڑنے کے لیے نکلتا ہے. اگر یہ مین روڈ سے آئے ہوتے شاہراہ سے تو پکڑے جاتے, یہ ذیلی شاہراہ سے نکلے طریق القرا سے, اس وجہ سے پکڑے نہیں گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مین روڈ سے نکلے ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا. عجیب بات ہے, کیا مطلب لیں گے آپ؟ یزید کی طرف سے نرمی ہی پر یہ بات محمول کی جائے گی اور یہی توجیہ کی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی اور توجیہ نہیں کر سکتا. کوئی توجیہ ہے ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ گویا مکہ کے گورنر کو بھی حکم یہ ہے کہ حضرت حسین کو نہ چھیڑا جائے, ان کو کوئی تکلیف نہ دیجیے, اور مدینہ کے گورنر کو بھی یہی آرڈر ہے کہ یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, ان کو مت چھیڑو, ان کو پریشان نہ کرو. جہاں کا ان کا کام وہاں سے بھی نہیں کیا گیا اور یہ بیٹھ کر کے اپنی تحریک چلا رہے ہیں جہاں بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو. کیا مطلب ہے؟ یزید کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہیں. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ نکل چکا ہے. گویا سب کچھ ذریعے سے ہو رہا ہے اور یہ نرمی یزید کی طرف سے ہے. اس پہلو کو خاص طور سے وہ لوگ یاد رکھیں جو ہمیشہ یزید کے ساتھ پنیر کا کافیہ جوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں.